Berg. Goedemiddag allemaal. Havenpersoneel en ondernemers in Noord-Nederland wordt met een escape room boot geleerd hoe ze drugsmokkel en menshandel kunnen herkennen. Daarover gaat het zometeen in Villa VDB. Nu eerst, er is een uitspraak in het hoge beroep van de Mallorca-zaak. Die hoort u in het NOS-journaal met Jeroen Tjepkema. In die Mallorca-zaak is hoofdverdachte Sanio B. in hoger beroep vrijgesproken van het medeplegen van doodslag op Carlo Heuvelman. De 27-jarige Heuvelman uit Waddinxveen werd in de zomer van 2021 op Mallorca mishandeld door een groep jonge mannen uit Hilversum. Hij raakte in coma en overleed enkele dagen na de mishandeling. Sanio B. werd eerder veroordeeld tot een celstraf van 7 jaar. We gaan naar verslaggever Roel Pauw. Roel, hij is nu dus vrijgesproken. Wat waren de overwegingen van de rechter? De overwegingen van de rechter waren dat niet bewezen kan worden wie van de jongens uiteindelijk de fatale schop heeft uitgedeeld aan Carlo Heuvelman. In eerste aanleg werd Sanio B. daarvoor veroordeeld tot een celstraf van 7 jaar. Doodslag op Carlo Heuvelman. Maar nu bij nader beraad heeft het Hof bedacht, op basis van getuigenverklaringen en beelden die gemaakt zijn van de gebeurtenissen van die nacht, dat niet is vast te stellen wie het uiteindelijk heeft gedaan. En daarom is zowel Sanio B. Vrijgesproken van doodslag op Carlo Heuvelman en twee andere verdachten, Hein en Mees, vrijgesproken van poging tot doodslag. Dus het is een bijzondere uitspraak van het Hof die sterk afwijkt van wat de rechtbank in Lelystad in eerste instantie heeft opgelegd aan straffen aan deze verdachten. Ja, dat waren dus 3 verdachten, hè? Maar de groep was groter. Die andere verdachten stonden ook, hè, voor de rechter. Ja, dus dan vandaag er was uitspraak in 7 zaken. Misschien is het nog goed om even te melden dat tegen Mees en Hein inmiddels een straf is opgelegd. Namelijk 14 en 15 maanden. En dan kun je verwachten dat Sanio B., die dus in eerste instantie 7 jaar aan de broek kreeg, ook een straf kan verwachten van die orde van grootte. De uitspraak loopt nog. Maar dit is wat je denk ik kunt verwachten. Ja, maar dat is dus een straf. Ze zijn vrijgesproken van die doodslag en poging tot doodslag, maar die straf is dan voor iets anders. Die straf wordt opgelegd vanwege openlijke geweldpleging. Want je moet je voorstellen dat die nacht gepaard ging met ongelooflijk veel geweld op verschillende plekken in het uitgaansgebied van Palma de Mallorca. Zijn ze op de vuist gegaan met willekeurige mensen in kroegen en op straat. En dat wordt hun nu wel aangerekend. Er zijn ook verschillende mensen bij gewond geraakt. En ja, Carlo Heuvelman heeft deze orgie van geweld niet overleefd. Alleen is niet vast te stellen wie nou precies de laatste fatale klap heeft uitgedeeld. Maar voor dat geweld tegen al die mensen in dat uitgaansgebied hebben ze wel een stevige straf gekregen. Dank, Roel Pauw. Jij volgt de zaak voor ons verder. Er moet strenger toezicht komen op het uitgeven van energielabels van woningen. Dat zegt demissionair minister De Jonge van Binnenlandse Zaken. Bijna 10% van de woningen en bedrijfspanden heeft een verkeerd label. Dat aantal daalt, maar niet snel genoeg, vindt de jongen. Hij wil dan ook dat er onafhankelijke controleurs komen. We kennen eigenlijk steeds meer economische waarde toe aan energielabels. De hoogte van de huur is ervan afhankelijk. Het bedrag dat je kunt lenen als je een huis gaat kopen is ervan afhankelijk. En daarom moeten die energielabels boven iedere twijfel verheven zijn. En we zien dat dat wel steeds beter gaat. Dus de kwaliteit van de afgegeven energielabels gaat echt steeds beter. Maar het is niet goed genoeg. Er is al een heel systeem van checks en balances, maar we willen daar een publieke toezichthouder bovenop. De jongen verwacht dat er in 2025 een wetsvoorstel aan de Tweede Kamer kan worden voorgelegd. Tot die tijd wil hij dat er meer steekproeven komen op energielabels van woningen. Ruim 20.000 gedupeerden van de aardbevingen in Groningen krijgen extra geld van de overheid. Ze krijgen de vergoeding voor de psychische gevolgen van de gaswinning. De hoogste vergoeding is voor mensen bij wie het huis als onveilig is beoordeeld. De Nederlandse Bank zegt dat de Nederlandse economie zich goed houdt, ondanks moeilijke economische tijden. Maar veel mensen ervaren dat niet zo, zegt de Centrale Bank, doordat Nederland op veel plekken tegen de grenzen aanloopt. Voorbeelden zijn de woningmarkt, migratie en het personeelstekort. In het Belgische leger zijn ernstige wantoestanden aan het licht gekomen. Dat hebben de Belgische minister van Defensie en de legertop bekendgemaakt. Het gaat om geweld, machtsmisbruik en seksueel wangedrag. Enkele militairen zijn geschorst, tientallen zijn overgeplaatst. NSC-leider Omtzigt benadrukt de afspraak dat de partijleiders in principe in de Kamer blijven. Ook VVD-leider Jessugus heeft dat vanochtend gezegd. De vier partijen gaan samen onderzoeken of er een extra parlementair kabinet kan komen. Volgens Omtzigt is een van de kenmerken daarvan dat de partijleiders in de Kamer plaatsnemen. Dat betekent dat Geert Wilders geen premier wordt, ook al is hij van de grootste partij, zegt politiek verslaggever Roel Bolsjes. Het is in ieder geval ongebruikelijk, maar het is niet onrechtstatelijk. Het kabinet kan er alleen komen als een meerderheid van de Tweede Kamer het nieuwe kabinet op zijn minst accepteert. Of ze het nou zien zitten of niet, maar op zijn minst accepteert. En de andere partijleiders die hebben gezegd, ja, dat nieuwe kabinet komt er niet als Wilders het premierschap blijft opeisen. Maar ze wilden er, die andere partijleiders wilden er vandaag ook niet al te veel over zeggen nog. Mogelijk staan er meer details in het eindverslag van informateur Putters. Dat gaat hij vanmiddag om 4 uur aanbieden aan de Tweede Kamer. Afgelopen nacht zijn er opnieuw doden gevallen bij de voedseldistributie in het noorden van de Gaza-strook, zeggen Palestijnse bronnen. Israëlische militairen zouden het vuur hebben geopend op een menigte die stond te wachten bij een rotonde bij Gaza-stad. Israël heeft nog niet op de gebeurtenissen gereageerd. Begin deze week vielen op dezelfde rotonde zeker 9 doden en tientallen gewonden. Volgens de plaatselijke gezondheidsautoriteiten ook door Israëlische kogels. Het weer zonnig, met later in de middag vanuit het zuidwesten wat bewolking. Het is 15 tot 19 graden. Vannacht is er kans op een bui. Morgen meer buien, lokaal met hagel en onweer. En dan wordt het een graad of 14. ANWB Verkeersinformatie, Robert Vriezen. Goedemiddag, Jurgen. 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Want er staat een kapotte auto bij Moordrecht, 2 kilometer file te veroorzaken. En op de A59 vanuit Zonzeel naar Den Bosch bij knooppunt Hooipolder, 10 minuten vertraging. Daar zijn ze bezig met bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De rechte rijstrook is daar nog dicht. Ster. Als je nu een nieuwe Toyota koopt, dan heb je het heel goed voor elkaar. Want je krijgt momenteel een extra inruilpremie van tot wel €3000 op je huidige auto. En kies je voor private lease, dan rij je een nieuwe Toyota al vanaf €259 per maand. Dat is pas echt goed voor elkaar. Kijk nu op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Bij Jumbo vind je nu ons grootste en lekkerste paasassortiment ooit. Met onze croissants of keizerbroodjes, 4 voor 1 euro. Verschillende soorten Jumbo 48 plus kaas, nu 1 plus 1 gratis. En een halve kilo pitloze druiven, nu voor maar €1,99. Zo komt Pasen helemaal voor elkaar. En dat voor die prijs. Jumbo. Met de Toyota CHR Business Edition heb je het ook heel goed voor elkaar. Dankzij de lage bijtelling vanaf €246 per maand en een rijke uitrusting. Kijk snel op toyota.nl. Als we uitgaan gaat Eva vaak op het laatste moment niet mee. Heeft ze een reuma-aanval. Laatst ook weer hadden we concertkaartjes gekocht. Zitplaatsen nog wel. Haakt ze toch weer af. We zien er steeds minder. Ja, dat is wel zo. Je raakt langzaam je vriendinnen kwijt. En je kan er niets aan doen. Dat is de pijnlijke realiteit van reuma. Te pijnlijk om te negeren. Steun Reuma Nederland. Naar gas boren onder UNESCO-werelderfgoed. Klinkt gek. Maar toch heeft de NAM grootse plannen met de Waddenzee. Ondanks serieuze waarschuwingen durft het kabinet nog steeds niet met een definitief nee te beslissen. Waarom niet? Pointer, vanavond om 8:45 bij KRO-NCRV op NPO 2. Op zoek naar rust, ruimte en ontspanning? Met Nordic reis je welk seizoen dan ook door de eindeloze natuur van het hoge noorden. Ontdek fjorden en sneeuwlandschappen. Maak de mooiste wandel- en kanotochten. Verken het mystieke IJsland en knuffel met huskies. De gepassioneerde travel designers van Nordic helpen graag bij het samenstellen van jouw droomreis. Ga naar nordic.nl. Nordic, de Scandinavië-specialist. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het aardappelchipsdag. Veiligheidsadviseur Rini ten Groothuis is zometeen in de villa. Zij vaart met een speciale boot langs havens in Noord-Nederland om personeel en ondernemers daar te leren hoe ze drugsmokkel en mensenhandel kunnen herkennen. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 2018. Toen overleed wereldberoemde natuurkundige Stephen Hawking. En zegt u wel eens gedag tegen zomaar een vreemde? Op straat bijvoorbeeld of in de winkel? Journalist Charlotte Boström nam de proef op de som en ging tegen iedereen hoi zeggen. Zometeen horen we haar verhaal. Maar eerst ruim baan voor huisvriend Simon van Teuten. Want als ik het goed zie, staat die bij de intercom, denk ik, ja. Simon? Hallo? Politicoloog, hey. Simon van Teuten. Ja, daar is hij. Goedemiddag. Goedemiddag. En jij wil het vast hebben over de doorbraak in de formatie hier in Nederland. Ja, de doorbraak inderdaad. Over 2 uur biedt informateur Kim Putters het eindverslag aan de Tweede Kamer. En we weten al min of meer wat daarin staat. PVV, VVD, NSC en BBB zijn klaar voor de volgende stap. Ze kunnen eindelijk gaan praten over de inhoud. Maar ik wilde daar toch heel even bij stilstaan. Want inmiddels is het 112 dagen na de Tweede Kamerverkiezingen. En deze 4 partijen zijn het eens geworden over welgeteld 2 dingen. 1. Ze waarborgen de grondwet, de grondrechten en de democratische rechtsstaat. En 2, ze zijn tot de conclusie gekomen dat Wilders geen premier wordt. Want de partijleiders blijven in de Kamer. Dus we hebben na de Tweede Kamerverkiezingen inmiddels zo'n 2.500 uur gehad. We hebben een woningtekort van 390.000 huizen. We hebben 26.000 mensen zonder dak boven het hoofd. En deze 4 partijen hebben met de macht die ze hebben nog niet eens het begin van een akkoord over thema's als migratie, klimaat, wonen, arbeidstekorten of landbouw. Wat ze wel hebben gedaan de afgelopen maanden is heel veel modder gooien in de media, vandaag ook weer. Geert Wilders heeft alvast gezegd dat hij het erg ondemocratisch vindt dat hij geen premier wordt. Dat is natuurlijk onzin, want als de kiezers geen meerderheid hebben gegeven aan partijen die Wilders als premier willen zien, dan is dat volstrekt democratisch. Hij heeft het ook staatsrechtelijk onjuist genoemd dat hij geen premier wordt. Nou, dan moet hij toch even naar de geschiedenis van de Nederlandse politiek kijken. Want Ruud Lubbers, Dries van Acht, Biesheuvel, Drees en een aantal anderen na de Tweede Wereldoorlog alleen al zijn ook allemaal premier geweest, ook al kwamen ze niet uit de grootste partij. Dus ja, de eerste paar maanden van het formeren beloven volgens nog niet heel veel goeds voor constructieve samenwerking de komende maanden. Simon, als ik rechtse kiezer was in Nederland, dan zou ik zeggen, goh, wat een zure reactie van de politicoloog. Nou ja, ik denk heel eerlijk gezegd dat de rechtse kiezer hier zelf ook helemaal niet blij mee is. Weet je, de rechtse kiezer die wil namelijk ook gewoon, ik noemde net ook bewust migratie. Het feit, er zijn heel veel Nederlanders die daar ander beleid willen dan er afgelopen jaren is gevoerd. Maar ja, daar zijn deze 4 partijen nog helemaal niet aan toegekomen. Omdat het alleen maar over elkaar gaat. En omdat ze dus kennelijk nog onvoldoende op elkaar kunnen vertrouwen. Ja. Dus ik denk dat links- en rechtse kiezers hier prima verenigd kunnen zijn in hun teleurstelling in deze 4 partijen. Nee, want dat is natuurlijk het punt. Hè? Dat maak jij terecht. Want ze hangen nu even de vlag uit. Van nou, kijk, we zitten op één lijn. Het wordt dus ook een hele bijzondere combinatie. Zo'n extra parlementaire kabinet. Met de 4 fractievoorzitters die dus in de Kamer blijven. Maar ja, inhoudelijk moet er nog een hele hoop. Moet er nog heel wat beren op de weg worden. Van de weg worden gehaald. Ja, je vreest toch een beetje dat ze zo meteen weer 3 maanden gaan praten en dat ze er dan uiteindelijk niet uitkomen. Want ja, ze hebben gezegd, we willen een akkoord op hoofdlijnen. We willen niet helemaal dicht timmeren. Maar ja, dat is wel vaker gezegd door politici. En wanneer het dan eenmaal puntje bij paaltje komt en ze moeten dingen van hun partijprogramma in het regeerakkoord proberen te fietsen, dan wordt het vaak toch meer dichtgetimmerd dan ze initieel van plan waren. En wat ook nog wel een factor speelt, wat ook nog wel een rol speelt erbij, denk ik, is dat ja, ze willen dus meer ruimte geven aan de Tweede Kamer. Maar als je gaat kijken van oké, waar zijn meerderheden voor in de Tweede Kamer, dan denk ik dat Wilders tegen nog wel meer teleurstellingen aan gaat lopen. Want als je naar het partijprogramma van de PVV kijkt, dan staat er de klimaatwet, het klimaatakkoord en alle andere klimaatmaatregelen gaan direct door de shredder. Maar ja, in de Tweede Kamer staan maar liefst 106 van 150 zetels nadrukkelijk achter de klimaatdoelen van Parijs. En 39 van 150 zetels willen zelfs dat het nog sneller gaat. Dus nou, dan zal meneer Wilders dat misschien ook wel weer ondemocratisch vinden. Maar ik denk niet dat het de laatste teleurstelling is van deze to-be-coalitie. Straks om 4 uur gaat Putters zijn rapport presenteren. En daarna gaan we dus nog weer hele stoelendans krijgen. Gedoe over de inhoud, want die is er nog lang niet. En we blijven dat volgen samen met jou. Politicoloog Simon van Teuten was dat. Oké, Tokyo, South America. Wil dat ze ooit ook samen in een bed lagen, David Bowie en Mick Jagger. Maar samen zingen deden ze ook in Dancing in the Street. Tot half vier. De grote havens in Nederland die worden steeds beter beveiligd tegen criminele activiteiten, zoals drugsmokkel en mensenhandel. Maar daardoor verplaatsen criminelen hun activiteiten naar regionale havens, de veel kleinere havens. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid leert ondernemers en havenpersoneel in die havens hoe zij drugsmokkel of mensenhandel kunnen herkennen. Dat doen ze met een zogenoemde escape boat. Hier is Rini ten Grotenhuis, adviseur bij het platform Veilig Ondernemen. Hartelijk welkom. Leg eens uit, hoe ziet die boot eruit? Want we kennen natuurlijk een escape room. Hè? Dat doe je wel eens als je met een bedrijfsuitje of zo. Ga je dan met z'n allen in zo'n donkere kamer. Dan moet je eruit zien te komen. Dit is ongeveer iets soortgelijks? Ja, het is eigenlijk inderdaad iets vergelijkbaars. Het is echt letterlijk een escape room in een boot. Het is een oude salonboot. Ik ben niet echt een kenner. Uit 1927. En waar inderdaad een gedeelte van die boot is ingericht als escape room. Maar op de boot en rondom de boot zie je ook nog wel een aantal signalen die je kunt gebruiken om die puzzel op te lossen. Want jullie hebben daar signalen verstopt die wijzen richting drugshandel, mensensmokkel, dat soort zaken. Ja, het is uiteindelijk het escape room spel, dus een leuk spel om het te doen. Maar wel helemaal ingekleed met allerlei signalen van ondermijning, nautische gerelateerd. En de deelnemers die komen eigenlijk in korte tijd heel veel verschillende signalen tegen. Klopt. En de bedoeling is natuurlijk dat havenpersoneel daarop te attenderen. Hè, dat ze daar dus op moeten letten. Want zien ze dat nu niet dan? Jawel. Mensen in de haven die weten best al heel veel. Die zien ook wel heel veel. Maar je ziet ook heel veel niet. En die bewustwording is er nog niet overal. En het herkennen van signalen is best al heel erg moeilijk. En dat proberen we met dit spel een extra impuls te geven. Ja, u haalde zo net, we hadden het er al even over, terwijl Mick Jagger en David Bowie met elkaar aan het rollenbollen waren in de muziek. U haalde een beroemde uitspraak van een voetballer aan. Of althans een uitspraak van een beroemde voetballer. Ja, klopt inderdaad. Er heeft ooit iemand gezegd, Johan Cruijff, je gaat het pas zien als je doorhebt. En dat is zeg maar op dit, op ondermijnende criminaliteit heel erg van toepassing. Ja, dus dit is vooral ook preventief van let op dat soort zaken. Dan kan je het uiteindelijk herkennen. Klopt. En wat ik zei, hè, dat verplaatst naar de veel kleinere havens. Dat is al aan de gang? Ja, dat denken wij wel. Wij hebben daar niet concrete getallen van. Want dan moet je namelijk eerst ook een melding hebben en een opsporing hebben gehad. Maar ondermijnende criminaliteit kan overal voorkomen. Dus je kunt er ook maar rekening mee houden dat het dus inderdaad in grote havens kan voorkomen, maar ook in jachthavens en op andere gebieden. Hmm. We hebben een mooi land, we zitten logistiek goed in elkaar. Je kunt er maar rekening mee houden. En dat klinkt natuurlijk logisch, hè? Ik noem even Rotterdam, horen we natuurlijk vaak over de uithalen. Zoals je daar heel veel aandacht aan geeft, ja, logisch dat die criminelen denken van daar moeten we niet meer zijn. En we verplaatsen het naar veel kleinere havens, waar misschien minder toezicht is. Klopt. Verslaggever Daan Langkamp, die ging naar de haven van Lauwersoog en nam een kijkje bij die escape room. Probeer eens 6 tegen 2. Ook weer fout. 6, 2, 9. Ja, press button. Ja, de eerste. Ja. Oh, wacht, hier gaat wat over. Wat je hoort piepen is dat er een bom aan boord is die we proberen onschadelijk te maken door het oplossen van een aantal puzzels. Ondertussen lopen we even naar boven, want hier wordt de escape room gevolgd. Wat is er aan de hand? Vertel eens. Ja, wij werden door de havenmeester opgebeld dat ze onze boot hebben gevonden. We zijn deze boot 2 maanden kwijt geweest. Toen we aan boord kwamen, zagen we al heel snel dat die voor rare dingen is gebruikt. Dus er zit een hoop dingen aan boord die daglicht niet kunnen verdragen. En het gaat dan om ondermijning, nautische ondermijning. Dat is een moeilijk begrip. Maar ze zien allemaal signalen van een drugsmokkelboot. Er wordt hier met een zoeklicht ook een tas gecontroleerd. Hey, kijk jongens, hier. Hey. Even op de tas. Dit is een 0, denk ik dan. Het zijn witte tassen met tape eromheen. Ja, hier, weer een 0. Waar zijn jullie eigenlijk van? We zijn een beetje gemixt gezelschap. We zijn een aantal van de gemeente. En een deel van de regionale ondermijning. Wat bent u tegengekomen in de escape room waarvan u dacht, oh ja, dit is wel goed om even te weten? Ja, het los aantreffen van geldhoeveelheid, goud, een wapen en dergelijke, dat zijn wel signalen dat er iets niet helemaal klopt, om het maar eufemistisch uit te drukken. Nou ja, we hebben wel een aantal dingen gezien. Ja. Een paar drugspakketten en wat geld en cryptovaluta. En dit ziet u ook in de praktijk? Dit komt wel voor, ja. Ja. U werkt bij de Marseillaise, begreep ik. Ja. Wat komt u dan in zo'n praktijk zoal tegen? Nou, qua drugsmokkel misschien niet zoveel, maar wel qua mensensmokkel komen wij nog wel eens zaken tegen. Dat herkennen we aan de opvarenden en als er bijvoorbeeld extra sherrycans aan boord zitten of mensen die op plezierjacht varen zonder nautische kennis bijvoorbeeld. Dat valt zeker op, ja. Ja. Ik sta ondertussen naast Harm Post. U bent hier de baas. Ik ben directeur van de haven van Lauwersoog, klopt. U heeft nu de escape room hier liggen, er wappert een Ecuadoriaanse vlag. Dat ziet u niet vaak, denk ik. Die hebben we hier nog nooit gehad, om eerlijk te zijn. Dat is wel verdacht, toch? Dat hoeft niet verdacht te zijn. Waarom? Er zijn ook hele goede Ecuadorianen. Oké, maar het is wel ongebruikelijk. Het is ongebruikelijk en het onderwerp natuurlijk waar de vlag op duidt en waar ook dat schip over gaat, is natuurlijk actueel onderwerp in de Waddenzeehavens. Heeft u wel eens wat gezien in de praktijk waarvan u zei, dat vond ik eigenlijk wel gek dat in mijn haven gebeurde? Nou, in deze haven, moet ik je zeggen, heb ik dat nog nooit gezien. Ik ben, dat ook zou jarenlang ik ook zeggen als ik baas van deze haven was. Ik ben ook jarenlang directeur van Groningen Seaports geweest, dus Delfzijl-Eemshaven. En toen hebben we 2 serieuze gevallen van criminaliteit meegemaakt. 1 keer was er onder aan een vrachtschip een lege torpedo gelast die vol zat met cocaïne. En de 2e keer was wapensmokkel via een jacht. Dat jacht werd via de haven op een groot vrachtschip gehesen om naar de Caribbean vervoerd te worden. En er zaten dus allemaal wapens in de ruimtes verstopt. Ja, het verhaal als laatste dus van de baas van de haven in Lauwersoog. Rienik ten Groothuis hier, adviseur bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie. Ze signaleren dus wel degelijk dingen. Wat zijn de belangrijkste signalen voor bijvoorbeeld drugsmokkel? Dat kunnen heel veel verschillende zijn. Dat is ook best wel een lastige. Als het inderdaad in die nautische omgeving beperken, dan zou het bijvoorbeeld kunnen zijn dat iemand een boot huurt met 5 slaapkamers en dan in zijn eentje daarmee wegvaart. Dan mag je best wel wat een vraagteken erbij zetten. Aan boord werden er bijvoorbeeld ook identiteitskaarten gevonden. Nou, sowieso, wie laat nou zijn identiteitskaart slingeren? Dat is sowieso altijd een signaal in welke omgeving je dat ook tegenkomt. Dus daar zou je eigenlijk altijd wat mee moeten doen. Maar ook wat al eerder werd gezegd, jerrycans. Tuurlijk kun je een extra jerrycan aan boord hebben met wat benzine. Maar waarom 5 of 6 of 7? Of iemand die op een klein schip veel te veel mensen meeneemt en dan ook inderdaad nog alle stootkussens buiten boord laat hangen en gaat varen. Maar iemand, iemand die dat signaleert, of het nou de havenmeester is of een medewerker van die haven, of iemand die daar toevallig naast ligt. Je stapt misschien ook niet zelf dan op dat soort lui af en zegt van, waarom heb jij de 10 jerrycans en wat zit er eigenlijk in? Nee, dat, dus wat moet je dan doen? Dat is dat is ook eigenlijk heel erg logisch. En dat is ook waarom we dit ook doen. Want als je dat dan ziet en je herkent het, en wat ga je dan vervolgens doen? We willen graag dat mensen melden. uiteindelijk ook om onze eigen omgeving schoon te houden. Nou, je kunt daarmee naar de politie. Je kunt anoniem naar de politie, naar de TCI. Je kunt ook naar Meldmisdaad Anoniem. Maar je kunt ook gewoon naar de havenmeester gaan. Of je belt de gemeente. Hè. Dus je kunt eigenlijk heel veel middelen inschakelen om te melden. Ja. Ja. En het kan iedereen raken, want we hoorden het verhaal van kitesurfers, hè, die dan op pad worden gestuurd met zo'n kite om uiteindelijk ergens op een zandbank de pakketjes op te pikken. Ja, als verhuurder denk je daar misschien niet eens aan. Nee, kun je ook niet inderdaad allemaal bij stilstaan. Maar het kan wel gebeuren. En alles wat je niet voor mogelijk houdt, kan wel gebeuren. Ja. Onbeschrijfelijk. Ja. Nou ja, goed, met die boot proberen jullie de mensen die ermee te maken hebben in ieder geval te attenderen op hoe dat kan en waar je naar moet kijken. De boot lag nu in Lauwersoog. Waar gaat hij nu nog heen? Hij gaat naar Delfzijl. Daar liggen we komende maandag. Dan gaan we dinsdag naar Groningenstad en woensdag naar Winschoten. Dank voor de uitleg hier, Rien ten Grotehuis, adviseur bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie. En veiligheid, graag gedaan. En veiligheid, niet te vergeten. Deze gaan we aanvragen morgenavond bij de dienstdoende DJ op het Boekenbal. Jamie Jones, het is een DJ uit Wales. Hij maakt ook deel uit van de groep Hot Natured. En heeft zijn eigen avond in discotheek Amnesia op het Spaanse partyeiland Ibiza. Wie wil dat niet? Jamie Jones is de man met het plan, samen met Jesse. Dit is We Groovin'. La, la, la, la, la. Jamie Jones, samen met Jesse, We Groovin', zo heet het liedje. Zometeen gaan we in terug naar toen, terug naar deze dag in 2018. Toen overleed de natuurkundige Stephen Hawking. NPO Radio 1. Eerste hoofdpunt uit het NOS-journaal met Jeroen Tjepkema. In de Mallorca-zaak is hoofdverdachte Sanil B. in hoger beroep vrijgesproken van het medeplegen van doodslag op Carlo Heuvelman. Ook twee andere verdachten zijn vrijgesproken. Volgens het Hof kan niet worden bewezen wie precies de fatale schop heeft uitgedeeld. Ondanks het uitvoerige onderzoek dat is verricht door de Spaanse en de Nederlandse autoriteiten, is niet voldoende duidelijk geworden wat er precies is gebeurd met Carlo. De getuigenverklaringen zijn onvoldoende specifiek en onvoldoende consistent, zowel ten aanzien van het daderschap van verdachten als ten aanzien van de waargenomen geweldshandelingen. De 27-jarige Heuvelman uit Waddinxveen werd 3 jaar geleden doodgeschopt op Mallorca. Hij raakte in coma en overleed enkele dagen later. In Spanje heeft het parlement voor een nieuwe amnestiewet gestemd voor Catalaanse separatisten. De Catalanen eisten een dergelijke wet in ruil om samen te werken in een nieuwe coalitie met premier Sánchez van de Socialistische Partij. Die had na de verkiezingen van afgelopen zomer hun steun nodig om te kunnen blijven regeren. We gaan naar Spanje-correspondent Miral de Bruyne. Ja, Miral, het was dus voor wat hoort wat. Ja, klopt. Dit keer is het uiteindelijk wel gelukt om die meerderheid te krijgen. Want vorige keer stemde de Catalaanse partij Junts zelf tegen de wet. Nou ja, ook al waren ze ook een van de bedenkers. Op het laatste moment besloten ze toen dat ze toch nog wijzigingen wilden in die wet. Dus moest iedereen weer terug naar de tekentafel. Dat is nu gebeurd en de wijzigingen zijn doorgevoerd. Overigens waren niet alle wijzigingen waar Junts om vroeg doorgevoerd. Maar blijkbaar was het dus wel genoeg om nu wel voor te stemmen. Nou ja, nu moet de wet nog langs de Senaat. Daar heeft PP een meerderheid. Die partij is tegen de wet. Al kunnen ze de invoering in principe niet meer tegenhouden, maar wel vertragen. Want vooral voor poets de, dat is iets dat vooral voor poets de mond niet heel goed uitkomt. In mei zijn namelijk de vervroegde Catalaanse verkiezingen en de separatistenleider wil daar waarschijnlijk aan meedoen. Maar ja, zolang hij geen amnestie heeft, mag dat sowieso niet. Dankjewel, Spanje-correspondent Miral de Bruyne. Het staatsbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Maxima aan Vietnam gaat volgende week niet door. De reis is afgelast op verzoek van Vietnam, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. De autoriteiten hebben gevraagd om het staatsbezoek uit te stellen vanwege binnenlandse omstandigheden. Dan naar de situatie op de weg. Hoe staat het erbij? Dennis Mooi. Nou, ten noorden van Amsterdam loopt het vast. Op de A8 richting Amsterdam bij Zaanstad-Zuid heb je 5 minuten vertraging. En op de A10 Noord richting de A10 West tussen Landsmeer en de Koentunnel doe je er 10 minuten langer over. Max. Terug naar toen. We gaan terug naar 14 maart 2018. Villa V. Op die dag overleed de wereldberoemde natuurkundige Stephen Hawking. Stephen Hawking. Hij was een wetenschappelijke superster die ondanks zijn slopende ziekte bleef nadenken, publiceren en inspireren. Een van de grootste wetenschappers van deze tijd. De opvolger van Einstein, zo werd hij genoemd. Stephen Hawking was een autoriteit op het gebied van kosmologie, zwarte gaten en zwaartekracht. Hawking leed sinds zijn 20ste aan ALS, de zeldzame spierziekte. Hij zat al jaren in een rolstoel, kon alleen praten via een spraakcomputer. I am famed theoretical physicist Stephen Hawking. Bij het grote publiek wereldberoemd door zijn bestseller Een korte geschiedenis van de tijd. Eind 2014 kwam Hawking in het nieuws toen hij waarschuwde voor kunstmatige intelligentie. I think the development of full artificial intelligence could spell the end of the human race. Hawking ontving tientallen onderscheidingen, waaronder de Presidential Medal of Freedom, de hoogste Amerikaanse onderscheiding voor burgers. En over Stephen Hawking ga ik praten met theoretisch natuurkundige Thomas Hertog. Hij heeft 20 jaar intensief met Stephen Hawking samengewerkt. Meneer Hertog, goedemiddag. Goedemiddag. Nou, zeg maar, wat voor man was het eigenlijk, die Stephen Hawking? Wel, ja. Enerzijds aan zijn rolstoel gekluisterd en anderzijds een ongelooflijke optimist. Ik denk dat Stephen uiteindelijk in het leven stond als een ontdekkingsreiziger. En dus dat hij vanuit zijn rolstoel de verste regionen van de kosmos trachtte te doorgronden. En misschien heeft dat hem wel in leven gehouden. Dat was een ongelooflijke optimist, een joie de vivre, een feestbeest eigenlijk, moet echt, ik zeggen. Echt waar, want kijk, we kennen allemaal de beelden van hem. Hè? Dus inderdaad op latere leeftijd dat hij aan die rolstoel gekluisterd zat. Maar ja. Ook net dat hij moest praten via een computer. Hij kon dat zelf niet meer. Ja. En toch zegt u van hij genoot van het leven. Ja, dus dat is het mooie. Dat is de Stephen die ik gekend heb. Hè? Zoals u zegt, enerzijds was dat extreem ingewikkeld, heel de tijd. Hè? Die rolstoel, die kabeltjes kwamen los, die batterij viel plat, die band marcheerde soms niet. Het was altijd wel iets. En elke dag. En toch Als ik daaraan terugdenk, nam hij dat allemaal op met een lach en bleef hij stralen. En ik denk dus dat dat te maken heeft met het feit dat hij zo gepassioneerd was om eigenlijk de diepste geheimen van het universum te doorgronden. En hij vond dat ook belangrijk. Hè? Steven leefde in mijn ogen, had een soort van intuïtie dat we als mensheid die diepste vragen moeten stellen. En dat dat belangrijk is op de lange termijn uiteindelijk om te overleven. Dat was een soort van grondintuïtie, denk ik, waaruit zijn levensenergie, zijn visie, zijn passie, zijn enthousiasme, zijn optimisme voortvloeide. Ja. Dat is hoe dat ik hem begrijp. Ik las over hem dat hij werd net ook met Einstein vergeleken natuurlijk, maar dat hij eigenlijk iets opnieuw kon bedenken. Kunt u dat eens uitleggen? Ja, moeilijk. Dat is een beetje natuurlijk de stijl van de theoretische fysica. Om aan de hand van gedachte-experimenten en wiskundige bewijzen, en ook wel waarnemingen, ons wereldbeeld te herdenken. Einstein heeft dat gedaan, maar dat is onvolledig. En Hawking was erop gebrand om de oerknal beter te begrijpen. Maar daarvoor heb je ook nodig dat je eigenlijk heel onafhankelijk, helemaal vrij over iets kan denken. Dat je niet al meegaat in een bepaalde theorie bijvoorbeeld. Nou, dus dat was Hawking's... dat was het genie van Hawking. Hè? Enerzijds, en misschien wel de magie ook. Hè? Enerzijds aan die rolstoel gekluisterd en anderzijds zeer, zeer intellectueel vrij. Hawking was zonder twijfel de meest vrije mens die ik ooit heb ontmoet. En dat was met een ongelooflijk vertrouwen op zijn intuïtie. En een gave om die intuïtie te volgen daar waar niemand ooit gegaan is. Hè. Dat was ook de slogan die op zijn computer stond. Hè. To boldly go where Star Trek fears to tread. Ja. Zelfs Star Trek. Dus dat was eigenlijk niet te komen. Voilà, ja, dus dat was eigenlijk een beetje zijn levensleuze. Hè? Ja. Hebt u vaak met open mond tegenover hem gezeten of naar hem geluisterd? Aanvankelijk wel. Maar doorheen de jaren hadden wij een heel soort van intieme taal onder elkaar ontwikkeld. Hè? Want die communicatie die werd altijd maar moeilijker en moeilijker. Ja. En dus die samenwerking werd bijzonder intens. Ik trachtte werkelijk, als het ware, soms zijn gedachten te lezen. En dus dat was vooral intensief, intiem. En een hele lange conversatie. Begrijpt u? Als je de oerknal wil herdenken, dat was ons thema. Ja, waar begin je dan? Dat zijn hele lange, moeilijke gedachte-experimenten, berekeningen. Dat wordt een hele wereld op zichzelf. En dat is ook wat ik beschrijf een beetje in mijn boek. Hè. Ja, want u hebt een boek geschreven, dat heet Mijn reis met Stephen Hawking voorbij de oerknal. Maar gaat het dan alleen maar over die oerknal en alles daaromheen? Of hebt u het ook wel gewoon over dagelijkse dingen? Wacht, dat is de clue van de zaak. Kijk, het grootste mysterie dat de tweede helft van de carrière van Hawking in beslag nam, is de vraag hoe dat er uit die wilde oerknal een bijzonder levensvatbaar heelal met planeten, sterren en leven is voortgekomen. Dat is een heel, heel groot mysterie. En dat is een mysterie dat eigenlijk vraagt naar, kijk, wat is nu onze plek in het heelal? Wat is nu de relatie tussen enerzijds het feit dat wij bestaan en anderzijds hoe dat het heelal werkt. Ja. Dat was een gigantische boog, een gigantisch complex verhaal. Dat is een oude filosofische vraag eigenlijk, die eind jaren 90, begin jaren 2000 klaar was om wetenschappelijk aan te pakken. En dus die oerknal, en dat is cruciaal, een beter begrip van de oerknal, hoe raar dat het ook klinkt, Hawking geloofde dat dat ook iets zou vertellen over onszelf, over onze plek in het heelal. Ja, want ik haak even in op dat fragmentje wat we aan het begin hoorden, waarin hij zelf even aan het woord was. Ja. Want u beschrijft hem als een optimistisch mens, hè? Terwijl hij waarschuwt daar toch voor the end of the human race door kunstmatige intelligentie, zegt hij eigenlijk. Pas op wat we daarmee doen. Nou, we zitten er middenin in die tijd nu. Dus moeten we ons zorgen maken, meneer Hertog? Um, Ja, er waren in die tijd inderdaad verschillende conversaties tussen Hawking en de grote bazen van de tech-industrie. Hè. Mm-hmm. En inderdaad, Hawking was daar serieus ongerust over. De assurances van die techbazen waren voor hem ruim onvoldoende. En dan is er een meeting geweest in de Pauselijke Academie in het Vaticaan en dan heeft Hawking die statements gemaakt. Ik denk uiteindelijk dat hij daar... dat we dat nu vandaag weten, dat zo is. Hè, dat er wel degelijk een existentieel gevaar uitgaat van die kunstmatige intelligentie. Maar het draait er allemaal om, en ik denk dat Hawking zich daar wel in zou kunnen vinden, hoe dat we dat gebruiken, hoe dat we dat aanwenden. En dus uiteindelijk moet je ook zien dat die communicatie van Hawking, die drang om tegen heel de wereld te spreken, dat vloeide ook weer al voort uit een soort van gevoel. Kijk, we moeten hier een brede, sterke wetenschappelijke cultuur cultiveren om te gaan met die nieuwe technologieën die zowel de mensheid kunnen redden of de mensheid kunnen vernietigen. Ja. En het is kwestie natuurlijk van hoe dat we daarmee omgaan. Ja. Mist u hem? Ja en nee. In de zin van, ik mis de fun en het Hollywoodleven en onze conversaties. Ja. Maar anderzijds, ja, dat werk, dat onderzoek, die vragen, dat denken, ja, dat gaat voort. Ja. Dat gaat heel sterk voort. Ja. Dus in die zin, en dat is ook mooi aan de wetenschap, hè, dat is uiteindelijk een conversatie over de generaties heen. Dat is heel, heel mooi. Ja. Dank voor het gesprek, meneer Hertog. Dat was mooi. Thomas Hertog, theoretisch natuurkundige, werkte dus veel samen met Stephen Hawking. Het ging dus over deze wereldberoemde natuurkundige die 6 jaar geleden overleed. Dit is muziek uit dat jaar, 2018, van SZA. J-O-S-C-A, Kendrick Lamar niet te vergeten. En All the Stars. Jurgen van den Berg. Tot 3:30, Villa VBB. NRC-journalist Charlotte Boström bedacht iets geinigs. Zij ging gewoon tegen iedereen, dus ook wildvreemden, hoi zeggen. Want, dacht ze, ja, waarom doen we toch alsof we elkaar eigenlijk niet zien normaal gesproken? Charlotte, hoi. Hoi, hallo. Ja, tegen hoeveel mensen heb je vandaag al hoi gezegd? Ja, ik heb het niet geteld, maar ja, een hoop, zeker. Ja, ja, heel leuk geweest. Het begon allemaal op de sportschool, hè? Daar ontstond dit idee. Ja, precies. Vertel. Ja, het is best een kleine sportschool en het wordt steeds drukker daar. Dus dan valt het steeds meer op als we doen alsof we elkaar niet zien, weet je. En toen, ik weet niet waarom, maar ik herlas een boek, Tyrannie heet het, van Timothy Snyder, een historicus. En hij zegt dat hij een recept heeft voor hoe je de dictatuur kan voorkomen, fascisme kan voorkomen. Dan heeft hij 20 lessen. En les 12, dat was, kijk mensen in de ogen en zeg hoi. Ah. Dus ik dacht, oh ja, het heeft allerlei voordelen volgens hem. Dus ik dacht, dit moet ik absoluut implementeren op de sportschool. Ja. Dus zo is het begonnen. Ja, wat een mooi idee eigenlijk. En hoe doe je dat eigenlijk? Want ja, goed hoi zeggen tegen mensen, we zijn het eigenlijk niet gewend. Ik weet het niet. Sommige mensen hebben tegen mij gezegd, ja, dit doet toch iedereen, dit is toch helemaal normaal. Maar ik denk dat het echt verschilt. Iedereen doet het op een eigen manier, maar ik denk inderdaad dat veel mensen doen het niet. Maar ja, het was ook heel onwennig in het begin, want in de sportschool toen zei ik misschien hoi of goedemorgen. En sommige mensen in het begin hadden niet eens door dat ik hoi zei. Maar die hadden hun oortjes nog in waarschijnlijk. Nee, dat ook niet. Maar mensen hebben gewoon, ze staan er niet voor open. Het lag zeker ook aan mij dat ik het zo had afgeleerd dat ik niet, volgens mij had ik niet de goede timing. Ik zei het te zacht of ik had niet de gepaste lichaamstaal. Dus het duurde wel even totdat ik mijn geest en mijn stem en mijn lichaam een soort van in sync waren. En toen kon ik op een goede manier hoor je zeggen. En toen ging het vlotter. Maar jij zegt, ik had het afgeleerd. Jij komt oorspronkelijk uit Zweden. Is het daar veel gebruikelijker om dat te doen? Iedereen te groeten? Nee, zeker niet. Ook niet? Daar doen mensen dat nog minder. Dus er was zelf een gemeente in Noord-Zweden. Ze hebben een campagne gevoerd. En de naam van de campagne was simpelweg zeg hallo. Om mensen te weten, om een soort van betere sfeer te creëren in dat stadje. Dat is een soort cliché over Zweden en mensen natuurlijk in het noorden. Maar ook een cliché dat volgens mij ook wel waar is. Ja. Ja. Want kijk, het maakt ook nog uit of het een plichtmatig hoi is of toch wel echt gemeend. Dat je gewoon echt iemand, nou even gewoon vriendelijk gedag zegt. Nou, ik denk sowieso überhaupt hoi of iets zeggen en dan gewoon herkennen dat je de ander ziet, dat denk ik, dat is al heel veel waard. En ja, dat zie je ook in onderzoek. Want blijkbaar wordt dit heel erg onderzocht door wetenschappers. Kwam ik het later achter. En jij begon ermee dus op de sportschool. En in het begin deden ze, reageerden ze eigenlijk niet. Toen dachten ze, oh, dan komt die hooizegger weer aan. Maar nee. Nadat ze jou een beetje hadden leren kennen, wat toen? Nee, maar het was gewoon dat ik merkte met een paar mensen schrokken er bijna van. Maar voor de rest ging het verrassend goed. Mensen vonden het verrassend leuk dat iemand hoi zei. En toen wist ik gelijk, nu zeggen we hoi tegen elkaar. En toen was dat gewoon meteen een soort van leuk iets geworden. Dus het was allemaal een soort van positieve verrassing, dit hoi-experiment. En dan zullen er natuurlijk altijd mensen zijn die geen zin hebben. Dat snap ik ook wel. Ja. Die niet op jouw hallo zitten te wachten. Dat is prima. En werd je er zelf ook beter of anders van? Ik dacht, oh, dit voelt heel erg leuk. Je krijgt een soort van dat even sprankje van menselijk contact met een vreemde. Dat voelt gewoon heerlijk. Blijkbaar is dit hoe het voelt. Als mens zijn we een soort van, ja, dit zit in ons dat we dat menselijke contact willen. Dit zorgt voor dit soort reacties. Mm. Dus ik ben niet de enige. Ja. En leidde het ook tot meer? Ik bedoel, de eerste hoi kan ook leiden tot een leuk gesprek bijvoorbeeld. Ja, zeker. Het is natuurlijk, als je een gesprek wil voeren, moet je natuurlijk met een hooi beginnen. Eerst was het misschien een hooi. Dat was al een soort nieuw project voor mij. Maar nu heb ik gemerkt dat het ook, als je meer gewend bent om hooi te zeggen, dan is de drempel natuurlijk ook lager om een zinnetje daarbij doen of een complimentje. Of dat breidt zich soort van geleidelijk uit, dit soort gedrag, heb ik gemerkt. Nou, zijn er misschien van mensen van buiten de stad die dit horen en die denken van hooi zeggen, dat doen wij eigenlijk elke dag al. Dat is een normale zaak van de wereld. Ik kom zelf uit het noorden hier in Nederland, daar zeggen we mooi. Ja. Mooi of hooi. Deed ons denken aan dit fragment uit het VPRO-programma Zaai. Hi, daar heb je postbode Simon. Hoi, postbode Simon. Hoi. Ja, zo gaat dat dan. Heb je dat ook gehoord? Dat het ook misschien wel iets is van de stad, waarin ze minder contact met elkaar maken. Dus te beginnen met hoi. Ja, veel mensen hebben gezegd van, in de stad dan zeggen mensen natuurlijk geen hallo. En op het platteland dan doen mensen dat natuurlijk. En ik probeerde dit soort van, je wil een soort van wetenschappelijke theorie hierachter. Maar die antropoloog en onderzoekers die ik sprak, ze zijn er helemaal niet mee eens. En ze zeggen van, ik weet niet of dat zo is, dat het op het platteland zoveel socialer is. Het is wel ook zo dat het lijkt alsof niemand heeft echt wetenschappelijk onderzocht hoe vaak mensen hoi zeggen tegen elkaar. Dus ik kan je niet echt weerleggen. Maar dit lijkt een soort van beetje keukentafel theorieën die we allemaal hebben over het platteland of het noorden of Zuid-Europa. Maar ik heb er geen hard bewijs voor dat het echt klopt. En één onderzoeker zei van, als we verder kijken dan alleen het hoi zeggen, er is zo'n idee dat het op het platteland zoveel socialer en meer verbondenheid zou zijn. Ze zeggen van, op het platteland kan het ook hartstikke ongezellig zijn. Mensen die naar de grote stad vertrekken omdat ze zich niet geaccepteerd voelen. Dus er bestaat ook een soort romantisch idee over dat het zo gezellig en warm zou zijn op het platteland. Dat is waar, want die voorbeelden zijn natuurlijk ook, hè, dat mensen die dan misschien net een beetje buiten de boot vallen, die worden dan ook niet echt opgenomen in zo'n kleine gemeenschap. Precies. Jij zei er nog wel van, dat daar is echt onderzoek naar gedaan, dus dat we er uiteindelijk allemaal beter van worden als er gewoon, ik noem het toch maar wat vriendelijkheid is, dat je de ander ziet staan dus. Ja, blijkbaar. En dat is natuurlijk iets wat je zelf misschien kan bedenken. Dus ik dacht ook wel van, dit is een soort buikgevoel. Dat het voelt goed met een hallo en een vriendelijkheid terug. Maar dat blijkt ook echt zo te zijn. Misschien niet altijd dat je daar zin in hebt. Maar ik heb wel gemerkt als je denkt van, ik voel me een beetje rot. Als je alsnog gewoon je blik misschien een beetje open maakt, dan gaat het eigenlijk verrassend makkelijk om even contact te leggen met mensen. En daar voelt de ander zich ook beter van. Het gaat niet alleen over dat jij je beter wil voelen door de stad de wereld te begroeten. En merk je al navolging, bijvoorbeeld op de sportschool, als jij nu binnenkomt, dat mensen zelf al hoor je zeggen? Ja, zeker. Want dat is natuurlijk hoe het gaat. Als je een beetje losse contacten begint op te bouwen. Dus dat gaat zo een beetje vanzelf, Charlotte, en die vlek die is dus begonnen op die sportschool. En dan, dan hopen we maar dat dat nog verder uitdijt, hè? Amsterdam en dan uiteindelijk Nederland en Europa, de hele wereld. Dat we alsjeblieft geen dictaturen krijgen meer en zo. Want dat was het beginidee. Ja, precies. Dus op mijn sportschool hebben we nog geen dictatuur gekregen. Dus ik hoop dat jullie hiermee kunnen helpen. Het is een goede tip voor iedereen. Begin er gewoon, eigenlijk vanmiddag maar mee. Gewoon eens een keer hoi zeggen tegen iemand anders. Dank voor deze zienswijze. NRC-journalist Charlotte Beustreum was dat. Nieuws Snipper. Dan een nieuw snipper. U weet weer hoe dat werkt. Dat fragment wat we zometeen gaan horen, dat is al eerder te horen geweest hier op NPO Radio 1. Sterker nog, dit was vannacht, geloof ik zelfs. Daar krijgt u zometeen een vraag bij en dan kunt u prijzen mee winnen. Hier komt het fragment. Want daarmee laat je zien, dit moeten we doen. En het is niet zozeer belangrijk dat het gebeurt, maar het is belangrijk dat we dit allemaal gaan doen. Doing good louder, noemde hij dat. Dat is een fragment uit het programma Misha, met Misha Blok. Sieger Sloot was daarin te gast, acteur. Hij is ook het gezicht van een klimaatbeweging. En de vraag is, hoe heet die beweging? Hoe heet die organisatie waar hij een van de gezichten van is? Sieger Sloot dus. Als u het weet, nu bellen 0800-1101. Dat is 0800-1101. Villa VDB, goedemiddag. Goedemiddag, we doen nog één poging. Nog één, wat was uw naam? Guillaume Lemmens. Guillaume. Ja, hallo. Wat is het antwoord? Excelsior Rebels. Nou ja, officieel is dat niet goed, hè, wat hij zegt. Hij, Rebels, zei je, hè? Ja. Nou, het is Extinction Rebellion, natuurlijk. Maar goed, ja. Ik reken hem goed. Het is donderdag. We gaan naar vraag 2. Sieger Sloot maakt met een actrice ook een podcast over dit onderwerp van Extinction Rebellion. En ze maken zich hard voor het afschaffen van de fossiele subsidies. Hoe heet de actrice waarmee hij die podcast maakt? Ik zou het echt niet weten. Nou, dat is wel een van de topactrices in Nederland. Caries van Houten is dat. De podcast heet Eerste Hulp bij Uitsterven. Dan nog één vraag voor nog één prijs wellicht. We kennen Extinction Rebellion natuurlijk van de snelwegblokkades. Vanmiddag staat er ook weer een demonstratie op het programma in Amsterdam. Maar niet bij de snelweg, maar bij een bedrijf. Bij welk bedrijf gaat Extinction Rebellion vanaf 4 uur demonstreren? Ja, ik heb het gehoord vanochtend, maar even nadenken. Nee, het is niet goed. Het is een goede gok, maar het is niet goed. Het is het hoofdkantoor van Booking. Blijf aan de lijn, wij gaan één prijs naar je toesturen. Ik wens je een prettige donderdag. Goedemiddag. Eén vandaag. Hoe ben jij op zo'n afdeling terechtgekomen? Ik was 17. Ik was heel erg depressief. En ik wilde niet meer leven. En ik werd er toen geplaatst eigenlijk met het idee dat ze me daar zouden stabiliseren. Verdieping bij het nieuws. Beide instellingen hebben een verleden van de gevangenis. Dus dat roept wel meteen een vraag op hoe je gespecialiseerd kan zijn in psychiatrische problematiek als je niet behoort tot de psychiatrie. Elke dag een factcheck. Feit of fictie, het is nog maar het topje van de ijsberg. Dat is dus een feit. En het opiniepanel. En het sturen van een seksueel getint tekstberichtje. Bijna 7 op de 10 jongeren doen dat wel eens, zeggen ze in ons onderzoek. Avro Tros met één vandaag. Op NPO Radio 1. Zometeen van 4 tot 5. Wie luistert, weet meer. Ster. Wauw. Eurojackpot heeft een jackpot tot wel 120 miljoen. En dat is zoveel money. Daarmee kan je in een weekendje weg. Met je vrienden. In space. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus. Hallo, met Vodafone Business. Ja, hallo. Ik heb een vraag over mijn zaak. Mm-hmm. Een medewerker wil een tijdje op locatie gaan werken met onze nieuwe planningstool. Werkt gewoon. En dan wil je natuurlijk ook niet gehackt worden. Werkt gewoon. Want samen kiezen we in ons internationale netwerk de beste digitale oplossingen die jouw bedrijf helpen slagen. Together we can. Vodafone Business. De Jong Intra vakanties. De mooiste rondreizen. Gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. Ook onze examentrainingen zijn inclusief Luzak-effect. Ze leiden aantoonbaar tot een hoger cijfer op het diploma. Ontdek onze examentrainingen op luzak.nl. Jouw Amerika-rondreis? De Jong Intra vakanties. De komische musicalhit De Hospita wordt na een uitverkochte tournee verlengd. Simone Kleinsma viert haar jubileum in deze hit musical comedy in een theater bij u in de buurt. Extra voorstellingen van september tot en met december. Wacht niet te lang. Ga nu naar hospitademusical.nl. NPO Radio 1. 3 uur. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het fenomeen podcast bestaat 20 jaar... en daarom organiseert de VPRO Podcastgids de verkiezing van de beste verhalende podcast ooit. In Villa VDB zometeen een paar genomineerden. Nu eerst fors lagere straffen in de zogenoemde Mallorca-zaak. Hier is het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. Hoofdverdachte Sanio B. is in hoger beroep vrijgesproken van het medeplegen van doodslag op Carlo Heuvelman. B. pleegde samen met een groep andere jongens excessief geweld in het uitgaansgebied van Palma de Mallorca. Hij werd eerder door de rechtbank veroordeeld tot een celstraf van 7 jaar. Maar het Hof heeft hem nu 32 maanden gevangenisstraf opgelegd, omdat direct bewijs voor zijn betrokkenheid bij de dood van de 27-jarige Heuvelman ontbreekt. Het Hof komt tot de conclusie dat er in het dossier weliswaar enig bewijs voorhanden is voor jouw betrokkenheid bij het geweld tegen Carlo, maar dat dit onvoldoende is om te kunnen vaststellen dat jij je schuldig hebt gemaakt aan het dodelijk geweld tegen Carlo. En daarom word je daarvan vrijgesproken. Voor het Hof blijft staan dat Sanil B. buitensporig veel geweld heeft gebruikt. En hij wordt wel veroordeeld voor 2 pogingen tot doodslag. Maar de doodslag op Carlo Heuvelman is volgens het Hof dus niet te bewijzen. En daarom wordt hij daarvan vrijgesproken. Advocaat Peter Plasman had er al op gerekend. Ook volgens hem is het bewijs niet overtuigend. Nou, 2 cruciale punten. De verklaringen van de getuigen die de rechtbank heeft gebruikt, die zijn onvoldoende betrouwbaar. Het Hof heeft gezegd, die moeten we met grote behoedzaamheid moeten daarnaar kijken. En dat moeten ondersteund worden door andere bewijsmiddelen. En het enige andere bewijsmiddel was dat DNA-spoor. En daarvan heeft het Hof ook heel terecht gezegd, ja, maar dat is geen daderspoor, dat kunnen we niet vaststellen. En dan is het ook niks. Op grond van het sporenbeeld kan niet worden vastgesteld hoe het DNA op jouw schoen terecht is gekomen. Het aantreffen van dit spoor wijst er niet zonder meer op dat jij tegen het hoofd van Carlo hebt geschopt. Sanil B. is opgelucht, zegt Plasman. Hij is opgelucht omdat hij altijd heeft gezegd, ik ben niet betrokken geweest bij de doodslag op Carlo Heuvelman. En daar heeft hij gelijk in gekregen. Een verslag van Roel Pauw. 2 andere verdachten krijgen celstraffen voor openlijke geweldpleging. Zij zijn vrijgesproken voor poging tot doodslag. Het staatsbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Maxima aan Vietnam gaat volgende week niet door. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst hebben de Vietnamese autoriteiten gevraagd om het staatsbezoek uit te stellen vanwege binnenlandse omstandigheden. Het toezicht op het uitgeven van energielabels moet strenger worden, schrijft demissionair minister De Jonge aan de Tweede Kamer. Dat moet voorkomen dat een woning een gunstiger label krijgt en daardoor voor een hoger bedrag kan worden verkocht of verhuurd. Ruim 20.000 gedupeerden van de aardbevingen in Groningen krijgen extra geld van de overheid. Ze krijgen de vergoeding voor de psychische gevolgen van de gaswinning. De hoogste vergoeding is voor mensen bij wie het huis als onveilig is beoordeeld. Een man van 38 is veroordeeld tot 6 jaar celstraf en TBS voor het doodrijden van 2 ouderen op de Maasboulevard in Rotterdam. Hij mag ook 10 jaar niet autorijden. Het ongeluk gebeurde op een zebrapad toen een vrouw van 74 en een man van 79 overstaken bij groen licht. De bestuurder reed toen met minstens 100 km per uur door rood en schepte 2-tal. De slachtoffers overleden ter plekke. De man reed onder invloed van alcohol en cannabis in zijn bedrijfsauto. In Zimbabwe zijn bij een boerderij net buiten de hoofdstad 251 kinderen gered van een sekteleider. De man leidde een apostolische sekte met meer dan 1000 leden. De kinderen gebruikt hij als goedkope arbeidskrachten. Aan de correspondent Ellis van Gelder. Ja, Ellis, wat is er aangetroffen op die boerderij? Ja, het was dus een boerderij waar volwassenen woonden, maar ook 251 minderjarigen. Die gingen allemaal niet naar school. En eigenlijk stond het grootste deel van die kinderen ook nergens geregistreerd. Ze hadden geen geboorteakte. Volgens de politie van Zimbabwe moesten zij dus werken, gedwongen werken, op die boerderij. Verder hebben ze bekendgemaakt dat er ook 7 graven van baby's gevonden zijn, wiens dood ook nooit is geregistreerd. En ja, je ziet dat wel vaak bij sectes, dat ze geïsoleerd leven, ja, en dat soort informatie nooit registreren, zodat een leider ook meer macht heeft over een groep. Ja, wat is er met die secteleider gebeurd? Hij is opgepakt. Volgens de Zimbabweanse politie gaat het om een man van 56 jaar. Hij noemde zichzelf profeet Ismaël. En ook 7 van zijn assistenten zijn gearresteerd. Op beelden kunnen we zien dat er een hele groep vrouwen staat naast de politie in witte gewaden. Terwijl die kinderen dus worden meegenomen. Ja, en die zijn het daar natuurlijk absoluut niet mee eens. Die vragen zich nu ook af wat er met die kinderen gebeurt. Zij zouden de boerderij zien als een heilige land. En er is ook nog niet bekendgemaakt waar die kinderen en jongeren naartoe zijn gebracht. Ja, en hoe uitzonderlijk is dit voor Zimbabwe? Ja, we zien eigenlijk in Zimbabwe, maar ook in andere landen, ook bijvoorbeeld Zuid-Afrika, Kenia en Nigeria, steeds meer andere kerken opkomen, steeds meer andere stromingen opkomen. Met zelfverklaarde profeten, vaak met heel veel volgelingen. In Zimbabwe zou het ook om miljoenen mensen gaan die dit soort profeten volgen. Onlangs ook is een secte in Kenia opgerold. Dus het is wel echt toch ook wel een beetje een trend en groeiende op het continent. Het gaat vaak om mannen die zeggen dat ze ook wonderen kunnen uitvoeren. Ze laten mensen opstaan van de dood bijvoorbeeld. We weten nog niet heel erg veel informatie over deze secte en wat hier de regels waren. Maar regelmatig leiden dit dus soort sectes dus op het continent tot misbruik en uitbuiting. Dankjewel, Ellis van Gelder. Het weer dan. Zonnig met sluierbewolking. Het is maximaal 15 graden op de Wadden en 19 in Brabant en Limburg. Morgen begint bewolkt en regenachtig. Later op de dag pittige buien met lokaal kans op hagel en onweer. ANWB-verkeersinformatie, Dennis Mooi. Er staat een flinke file op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Eurmond en Echt, 7 kilometer. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht en het kost je nu zo'n 25 minuten extra. Je hebt 3 kwartier vertraging op de A15, Europoort Rotterdam, tussen Rozenburg en Hoogvliet. Het is aansluit over 8 kilometer door een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterrijstrook dicht. En op de A27, Breda-Gorkum, tussen Oosterhout en Hank, 10 minuten vertraging door een ongeluk. Maar de weg is hier weer vrij. Nu in het theater, The Underground. Een tragicomische muzikale theatershow over iemand die klaar is met de domheid van het systeem en besluit om niet meer mee te doen. Reserveer nu je kaarten via night.nl. NITE.nl/underground. Dit is het moment. De spaarrente staat sinds tijden niet zo hoog. Bij LeasePlanBank krijg je nu 3,3% rente op een deposito van 2 jaar. Profiteer nu van het moment. LeasePlanBank. Alle aandacht voor sparen. Hé, hey, misschien is dit leuk voor de zomer. Oké. Okay. Ligt het in de buurt van het strand? Jazeker. Ja. En het ligt bovenop een berg. Oh, aan de wijngaarden. En midden in het bos. Oké. Okay. Huur een camper bij GoBooney. En bepaal zelf waar je wakker wordt. Kijk nu op GoBooney.nl. Dit is het moment om je spaargeld vast te zetten. Leaseplanbank.nl. Huur een camper bij GoBooney. En bepaal zelf waar je wakker wordt. Kijk nu op GoBooney.nl. Lees De Verborgen Psychologie achter Populisme van psycholoog Huub Buysen. Dan begrijp je Wilders en zijn kiezers beter. Alexander Pechtold, razend interessant voor iedereen die wil weten hoe we in deze politiek onzekere tijden de democratie kunnen behouden. Nu in de boekhandel De Verborgen Psychologie achter Populisme van Huub Buysen. ANWB, hoe kan ik je helpen? Mijn lichten doen het niet en het wordt al donker buiten. Ik krijg mijn laadsticker niet los. Mijn auto start niet meer. Wat je pech ook is, Netwegenwacht is de beste hulp altijd dichtbij. Ga naar anwb.nl/wegenwacht. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Nu in de boekhandel. De verborgen psychologie achter populisme. Razend interessant. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. We sluiten straks de villa weer af met de zang en dans van Marcel Hartenveld. De VPRO-podcastgids gaat op zoek naar de beste verhalende podcast aller tijden. Zo direct bespreken we een paar genomineerden. Maar eerst nog even de opgave voor de laatste nieuwsnippen van deze week. U hoort weer een fragment en daar komt zometeen een vraag bij. Daar liggen dus herinneringen voor Suzanne Schulting. Destijds een aanstormend talent. Ik moet heel erg zeggen, als ik daaraan denk, dan denk ik toch wel aan de legendarische 500 meter van Shinky die daar goud won. En de mannenrelay, wat echt ongekend was. Nog meer dan aan je eigen medaille? Ja, omdat dat gewoon heel veel indruk heeft gemaakt. Fragment uit het Radio 1 Journaal van vanochtend. Op dit moment zijn ze in Rotterdam druk bezig met de opbouw van een WK. Welk WK wordt daar dit weekend georganiseerd? Als u het antwoord weet, mail dat naar villavdb@omroepmax.nl. Zet uw naam en uw telefoonnummer erbij, dan kunnen we u terugbellen. villavdb@omroepmax.nl of reageer via de NPO Radio 1-app. In 2004 werd het woord podcast voor het eerst beschreven in de Britse krant The Guardian. Vooral de afgelopen 10 jaar werden podcasts mateloos populair. En dat medium bestaat nu dus 20 jaar. Reden voor de VPRO podcastgids om op zoek te gaan naar de beste verhalende podcast aller tijden. Elja Looijenstein is hier van de VPRO. Hartelijk welkom. Morgen wordt de longlist bekend. Hè. We bespreken dus nu wat genomineerden. En podcastmaker Simon Heijmans is ook aangeschoven. Simon, hartelijk welkom. En mensen kunnen jou kennen van de gelauwerde podcast De Brand in het Landhuis. Op 7 december 2003 breekt er brand uit in het landhuis Sionsburg in het Brabantse dorp Vught. Een enorme knalbaf af. Ewald Margraf, de laatste bewoner van het pand, overleeft dit niet. Zijn collectie schilderijen is weg. En zijn fortuin van 160 miljoen? Daar werd aanvankelijk nog geen tientje van teruggevonden. Ik ben Simon Heijmans en dit is De Brand in het Landhuis. Ja, Elja, De Brand in het Landhuis staat er toch wel bij, mag ik hopen? Zeker, tuurlijk. Ja, hij heeft de longlist gehaald. Ja, maar ik moet wel zeggen dat de longlist vrij lang is, hoor. Dus eigenlijk hoop ik dat iedereen zijn favoriet er wel op staat. Ja, oké, maar dat is niet voor niks een longlist. Ja, Simon, je kan zeggen dat deze is door heel veel mensen beluisterd. Eigenlijk een van de eerste echt goed beluisterde podcasts in Nederland. Ik hoor van heel veel mensen dat het de eerste was die ze luisterden inderdaad. Dat het daarmee begonnen is. Heb je dat in het begin vaak moeten uitleggen aan mensen van waar je mee bezig was? Ja, ik zei in het begin heel veel, het is een radiodocumentaire, zei ik dan maar. Die alleen maar online wordt uitgezonden. En dat was toen nog heel abstract allemaal. Ja. En ja, uiteindelijk is het geworden wat het geworden is. Trots dat je de longlist hebt gehaald. Ja, enorm. Ik sta er gelukkig op. Dat had ik toch wel jammer gevonden als dat niet zo nee, was. Nee, dat was echt heel onterecht geweest. Ja. Want we moeten even die lijst hè, die jullie maken, dat de best verhalende podcast, daar ben je op zoek. Want er zijn natuurlijk podcasten van allerlei pluimage. Ja, zeker. Maar je kunt wel echt onderverdelen, denk ik, in twee grote genres. Dat is het keukentafelsgenre, zeg maar. Gewoon twee mensen die aan het kletsen zijn. Ja. Maar daar richten we ons niet op. Maar we richten ons op inderdaad de meer verhalende documentaire, journalistieke, ook fictie trouwens. Maar waar dus echt wel wat meer werk in zit dan alleen maar kletsen aan de tafel. Ja, de Babbelpodcast doet niet mee in deze lijst. Nee. Dus het voorbeeld van Simons podcast bijvoorbeeld. Had jij een idee over het podcast? Dus voor je dat je ermee aan de slag ging? Zeker. Ik ben het gaan maken omdat ik heel veel podcasts luister uit Amerika. Ik denk, zoals zoveel begon het bij mij met Serial. In het Engels dus luister ik heel veel. Even Serial, want daar hebben we een klein stukje van. Even laten luisteren. This is a Global CalLink prepaid call from Adnan Sayed. An inmate at a Maryland correctional facility. From This American Life and WBEZ Chicago, it's Serial. One story told week by week. I'm Sarah Koenig. En dat is ook voor jou het instapmoment geweest, hè? Ja, toevallig wel, ja. Ja, ja als ik dat muziek al krijg, kan ik helemaal de kriebels. Helemaal een gevoel, toch, erbij meteen. Maar waar ging dit over? Ja, er is een moord. Het gaat over een moord die al een hele tijd geleden gepleegd is, waar een jongen voor in de gevangenis zit. Waarvan deze journalist krijgt eigenlijk de tip van de jongen zit onterecht in de gevangenis. En zij gaat dan uitpluizen of dat zo is. Ja. En want ik zag bij jou bijvoorbeeld die S-Town, hè, die heb ik toevallig zelf ook geluisterd. Ja. Is ook een beetje zo'n verhaal, hè? Van en S-Town doet alweer iets nieuws ermee. Dus S-Town begint als zo'n true crime podcast, als je die inmiddels denkt te kennen, als je Serial hebt gehoord. En dat keert eigenlijk het genre weer helemaal binnenstebuiten. En dat wordt eigenlijk een veel, misschien poëtischer verhaal dan alleen maar die zoektocht in Bij zijn zoektocht stuit hij ineens op allerlei andere details. Precies, waardoor hij gaat een moord onderzoeken die al in aflevering 1 überhaupt niet gepleegd blijkt te zijn. Ja, zo kan het dus ook. Dat is het duidelijke verschil. Want daar hadden we het net even over toen het nieuws en de reclame bezig was. Ik ben een oude radiomaker. En het heeft wel overeenkomsten, maar het is echt toch wel een heel andere genre. Ja, absoluut. Ik denk dat je veel dieper op een verhaal in kan gaan in een podcast. Soms heb je wel, sommige podcasts zijn 8 afleveringen van 3 kwartier of zo. Over 1 zaak. En door de manier waarop de personages, die kun je veel beter inleven, vind ik. Als je gewoon die stemmen hoort, je wordt niet afgeleid door hoe ze eruit zien of hoe hun haar zit of wat dan ook. Je krijgt daar een soort van kijkje in hun hoofd. En zo word je, als die goed is, word je echt meegenomen in zo'n verhaal. Dat je gewoon, ook al is het inderdaad een moord die niet eens is gepleegd, toch helemaal eraan verslaafd kan raken. Is het, zeg maar, er zit een literaire draai aan of zo, zou je dat zo kunnen zeggen? Zeker, ja. En de podcast die ik graag luister, die ik het mooist vind, die me het meest bijblijven, hebben ook die literaire kant. Dat je, ik kan van een aantal podcasts nog steeds beelden voor me zien, terwijl het was audio. Maar ik weet zeker dat ik op die plek gestaan heb. En dat beeld, dat ligt ook nog over de plek heen waar ik aan het luisteren was. Dus er is een soort dubbele beleving gaande van wat iemand, wat de maker heeft beschreven, als waar je dat zelf geluisterd hebt, hoe je je voelde op dat moment. Ja. Ja, dat heb ik ook heel erg. En dat denk dat ook heel mooi is dat je eigenlijk dat het ook iets heel persoonlijks is om te luisteren. Dat zo'n verhaal dan echt helemaal ook jouw verhaal wordt. Ja, zeker. En dat literaire, dat kan je ook vergelijken natuurlijk met een boek, hè, waarin je ook vooruitwijzingen doet, dingen terughaalt. Terwijl het ouderwetse radio maken, documentaire is, je begint aan het begin en je doet onderweg de informatie op en je eindigt bij een eind en dat is het dan. Daar kan je nu alle kanten mee op. Maar Elja, betekent dat jij nooit meer radio luistert? Alleen Radio 1. Nee, heel weinig. Ga de file maar uit. Sorry. Maar Radio 1 maakt ook heel goede podcasts, hè? Ja, dat is waar. Ja. En jij? Ik luister er soms nog radio als mijn telefoon de Apple CarPlay niet heeft gepakt. Dan springt Radio 1 aan. Maar dit is het ding. Je kan het luisteren wanneer je wil. Maakt niet uit. Ja, inderdaad. Waardoor je dus ook soms in één keer 6 uur verder bent. En het allemaal hebt. Het is echt ook wel een binge-ding. En ja, ik kan eerlijk gezegd ook eigenlijk nergens meer heen gaan zonder die koptelefoon op, hoor. Ja. Ja, en we hadden net over dat je eens een keer hoi tegen iemand moet zeggen. Maar ja, je ziet tegenwoordig steeds meer mensen met koptelefoons op of oortjes in. Dat wordt het lastig als je hier midden. Zit je misschien wel in een geweldig verhaal. Ja. Ja. Heb jij een bepaalde plek waar je het altijd luistert? Of is het ook gewoon echt op in het verkeer? En, juist overal waar ik ben. Eigenlijk altijd als ik niet met andere mensen interactie hoef te hebben, dan ben ik een podcast aan het luisteren. En jij, Simon? Ja, ook. Ja. Beroepsinformatie inmiddels, maar ook met heel veel plezier nog steeds. Morgen komt die longlist. Vanaf morgen kun je stemmen dus ook. Ja, precies. Ja. Dan mogen mensen ook hun eigen ideeën er nog bij zetten natuurlijk, hè? Dat mag wel, maar je kunt alleen maar kiezen. Maar we hebben ongeveer 200, meer dan 200 op een rijtje gezet uit binnen- en buitenland, Nederlandstalig, Engelstalig. Met een speciale commissie hebben we dus gekozen. Want je kan niet uit alle 5 miljoen podcasts die er bestaan in een lijst gaan scrollen. Dus we hebben alvast een soort van longlist gemaakt. Okay. En van daaruit kun je dus op je eigen een rijtje van je eigen favorieten stemmen. Jouw tip? Mijn tip is, ik heb wel meerdere tips, maar ik wil graag even noemen Laura H. Even een stukje luisteren. Van audiocollectief Schrik en uitgeverij Dasmach is dit Laura H., de podcast. Oftewel, Laura. Hoe had je verwacht dat een ex-serieganger zou zijn? En waarom deze, Elja? Ja, dit is echt zo een, als je die op hebt staan en je bent bijvoorbeeld onderweg en je zit in de auto of zo en je bent er, dat je gewoon nog een kwartier op de parkeerplaats blijft staan omdat je gewoon niet kan stoppen met luisteren. Het is zo spannend en we kennen dit verhaal inmiddels wel. Hè? Er is een boek van, theater. Maar die stem van haar, die heb je nog nooit eerder gehoord. En dat geeft zo'n extra dimensie ook aan het verhaal. Over een ex-Syriëganger, Laura H. En Simon, jouw tip? Mijn tip, Nederlandstalig is De Kunst van het Verdwijnen. Vond ik echt ontzettend mooi. En mijn andere tip is dat S-Town. Dat moeten echt alle mensen gaan luisteren. Ja, grappig, bij ons op de redactie werkt Sophie. Die is echt helemaal into de podcast. En die zei ook tegen mij, Jurgen, je moet die S-Town beginnen. Dus toen, dat heb ik toen natuurlijk gedaan. En inderdaad, zeer de moeite waard. Die andere van jou, die tip, die klinkt zo. Mijn naam is Bart van Uffel. Ik ben regisseur en toneelschrijver voor het in Antwerpen wereldberoemde theatergezelschap Martha Tentatief. En ik heb een ongelooflijk verhaal dat hier begint. We staan hier op de hoek van twee straten, twee doodgewone straten in Antwerpen. De Nervierstraat en de La Morinière-straat. En dan gaat het verder. Ja, geweldig toch? Ik heb hem nog even opgezet vanmiddag. Maar dit is het begin van deze podcast. En je hebt geen idee op wat voor reis je gaat. En het begint gewoon met ik ben Bart van Nuffelen. En ik heb een geweldig verhaal. Ja. Halleluja, wat een begin. Ja. Mooi. Nou, deze twee staan er dus sowieso bij. Ja, absoluut. En dan een hele lijst. Vanaf morgen kunt u stemmen via de site van de VPRO-gids. Ja, vprogids.nl/bestepodcast. Dank voor jullie enthousiaste verhaal hier. Elja Looijenstein en Simon Heijmans. We were good, we were cold. Kind of dream that can't be sold. We were right, till we weren't. Built a home and watched it burn. I can love you better. I can love you better. I can love you better. I can love you better. did you cry, but then remembered I. Miley Cyrus was dat. En Flowers, dat is het liedje. Nieuws snipper. Laatste nieuws snipper van deze week. Spelen we met Robbie. Robbie, goedemiddag. Ja, ook een heel goede vanmiddag met Robbie uit het verre Portugal. Heb je ook achternaam, Robbie? Of mag dat niet? Ja. De nou, ik heb er een paar. Oké. Okay. Nou, laten we zitten. Ik vind Robbie ook goed. En je komt oorspronkelijk uit Haarlem en woont nu dus in Portugal al de hele tijd. Helemaal goed, ja. En hebt de radio dus aan op 1? Natuurlijk. Ja, nou hartstikke goed man, alles klopt tot nu toe. We gaan kijken of jij het antwoord ook weet op de vraag. We gaan niet dat fragment nog een keer laten horen, maar wel het orkest mag er nu in voor de achtergrondmuziek. Dat is altijd leuk, een beetje zo wat getoeter op de achtergrond. Rotterdam, druk bezig met de opbouw van een WK. Welk WK is dat? Nou, volgens mij is dat Short Track. Dat is correct. 15 tot en met 17 maart Short Trekken in Ahoy, Rotterdam dan. Dat is grappig. Het antwoord op vraag 2 is zojuist gegeven door een niet nader aan te duiden presentator van dit fijne radioprogramma. Want het WK wordt georganiseerd in Rotterdam. Op welke plek? Nou, volgens mij is het in Ahoy. Ja. Hiep, hiep, Ahoy. Die is ook goed. Ja, sorry, ik had deze even niet voorbereid. Maar dan vraag 3. Die moet je echt weten. Dan heb je het hele prijzenpakket bij elkaar. Dan gaan we dat naar Portugal verschepen. Short track is ooit... Dit is ook een Olympische sport natuurlijk. Wie was de eerste Nederlander die een Olympische medaille met het short tracken won? De allereerste Nederlander. Was dat Shenki? Dat was hem inderdaad, ja. Shinky Knecht. Gelukkig. Ja, die heb je helemaal op eigen kracht gedaan. Maar hij won de bronzen medaille op de 1000 meter in Sochi 2014. Hartstikke goed. Dit WK is hier overigens niet bij. Hij heeft zich niet gekwalificeerd, Shinky Knecht. Oh. Helaas. Het hele prijzenpakket gaat in een grote envelop en dat komt naar jou toe. En draag het daar met trots in Portugal, Robbie. Ja, mag ik nog even de groeten doen? Ik ga even kijken of dat bij de spelregels staat. Doe intussen vast met de groeten, dan... Dat is aan Sander en zijn vriendin Iris en de kleine Felie. En aan Jannik, dat is mijn andere zoon. Kijk, lid 24... Nee, het mag niet, zie ik hier net. Oh, sorry, helaas. Zeg. Daar helaas... neem ik terug. Helaas niet de bedoeling hier op NPO Radio 1. Veel plezier ermee, fijne donderdag en de groeten, man. Dankjewel. Doei. We gaan de week afsluiten hier in de villa, zoals elke donderdag, met Marcel Hartenveld. Ja, de week is over, het is voorbij. Alleen nog Murken zonder Jurken, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Villa VDB. Waarom toch steeds ongemakkelijke gesprekken? En hoe komen we eruit? Nou, Wieke Stommel zocht het uit. Ze keek first dates om bij elk gesprek te checken. Hoe maak je het nou niet hard of bot als je de ander echt niet mot? Ik vind het sowieso echt knap dat je na één avond al snapt of je iemand nog wilt terugzien of er gewoon liever mee kapt. Want er gaan zelfs groepen begeleid naar een landgoed op de hei en die zijn na weken pas iets dichterbij. Misschien als je putters voor wieken ruilt, wordt er daar veel minder gehuild. Ja! De week is over, het is voorbij. Alleen nog Murken zonder Jurken, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. We mogen bier, zegt chef-kok Ernst de Witte. Was het eerst nat dan bij je diner? Nu zijn er zelfs biersommeliers, blond, bruin of vlier. Of een bok van kersenpitten. Het biertje wint terrein van al die droge, gore wijn. Die switch die komt mij niets te vroeg. Drank kan mij niet ordinair genoeg. Ik hoop dat die Franse restaurants straks alles schenken uit de kroeg. Vooraf een vleugel voor het gevoel. Bij het hoofd rode vodka met Red Bull. En bij het dessert een Malibu colaatje toe. Ja! De week is over, het is voorbij. Alleen nog Merken zonder Jurgen, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa PDB. Dan is elk nieuws weer goed nieuws bij Villa PDB. Dan is elk nieuws weer goed nieuws bij Villa VDB. Vrijdag. Want morgen Humberto op deze plaats en zo direct Geld of je leven op NPO Radio 1 met Hans van der Steeg. Hans, goedemiddag. Jurgen, goedemiddag. Vandaag weer iets dichterbij inderdaad. Je hoeft maar over de heg te kijken. En je ziet me al, ja, milieuorganisaties. Die... Ja, nou, jij ziet ook alles. Hè? Ja. Sst, sommige dingen moet je niet zeggen, het is radio. Hè? Goed, zometeen Shell in de uitzending. Milieuorganisaties spreken namelijk schande van Shell dat milieuambities afschaalt in plaats van opschaalt. Straks de president-directeur Frans Evers van Shell Nederland... of Shell nou inderdaad de klimaatambities wel heel hoog in het vaandel heeft, of niet? Oké, gaan we horen. Ga je daar een half uur over praten of is er nog iets anders? Nee, we doen nog iets anders. We gaan namelijk hebben over Lego. Wat is toch het geheim van dat bedrijf dat achter Lego zit? Afgelopen week maakte een omzet bekend van 8,8 miljard euro. Je zou denken ouderwets speelgoed, maar niets is minder waar. Maar toch hebben ze een paar struggles voor de toekomst. En waarom doet het zo'n pijn als je 's morgens met een ja, nog een half dazen kop, zeggen wij, op zo'n blokje Lego trapt? Dat kan behoorlijk pijnlijk zijn. Ja. Ga je kinderen maar eens opvoeden dan, dat ze hun Lego opruimen. Ja, die hebben Bart, ruim je Lego nou eens op. Ja, precies. Hans, we gaan luisteren zo meteen. Geld of je leven, het komend half uur hier op NPO Radio 1. Wij melden ons maandag weer voor een nieuwe aflevering van de Villa. Op stap gaan en voor middernacht weer in je mand liggen. Deze vroeg opstapavonden die worden steeds populairder. Voor 30's en 40's gaan we over praten. Topmannen en vrouwen in het bedrijfsleven zijn vaak narcistisch. Is dat niet alleen... dat is niet alleen maar slecht, staat hier, ja... Mijn bril ook een beetje ompoetsen, heb ik het idee. Dat ga ik het weekend ook eens doen. En in Terug naar Toen gaan we terug naar 18 maart 2017... toen Chuck Berry overleed. We blikken terug met gitarist J.B. Meijers. Heeft ook met ongeveer iedereen gespeeld in Nederland... en weet van wanten als het over de gitaar gaat. Dat was het. Maandag dus terug. Ik wens u een prettige donderdag. Goedemiddag. Samen Max. Ster. Kinderen in Gaza kunnen geen kant op. Familieleden, vriendjes en onderdak, ze zijn alles kwijt. Meer dan 12.000 kinderen zijn al omgekomen. Door het aanhoudende geweld en tekort aan voedsel en zorg lopen nog meer kinderen gevaar. Steun Save the Children via savethechildren.nl en help ons helpen. Dit is het moment. De spaarrente staat sinds tijden niet zo hoog. Bij Leaseplanbank krijg je nu 3,3% rente op een deposito van 2 jaar. Profiteer nu van het moment. Leaseplanbank. Alle aandacht voor sparen. Geef kinderen noodhulp. Ga naar savethechildren.nl. Dit is het moment om je spaargeld vast te zetten. Leaseplanbank.nl. Hey, heb jij het al gehoord? Vitae Pro is vernieuwd. De unieke formule bevat nu ook zink. En daarmee help je je weerstand een handje. Probeer het vernieuwde Vitae Pro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitaepro.nl.